To już 20. program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest środa, 16 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na wschodzie Ukrainy działają rosyjscy komandosi, informuje ukraińskie wojsko. Ich cel sprowokować starcia, które mają być podstawą do wkroczenia rosyjskich wojsk. Kilka etatów w kilku samorządowych instytucjach dla jednej osoby. Niekoniecznie jest to uzasadnione merytorycznie. Za chwilę w Trójce o tym, co dzieje się na Dolnym Śląsku, a także o nowym dzwonie, na który Wawel czekał pół wieku. Na wschodzie Ukrainy nadal trwa próba sił. Dzisiaj w Doniecku separatyści przejęli ukraińskie wozy bojowe i kolejny budynek. Odpowiedzi ze strony sił ukraińskich nie było. Tymczasem Kijów przedstawia kolejne dowody na to, że wśród bojówek są rosyjscy komandosi. A Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podaje, że działania prorosyjskich separatystów są koordynowane przez 5 centrów wywiadowczych zlokalizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej. Jedną z nich ma się znajdować w Rostowie nad Donem, gdzie swoje konferencje prasowe po ucieczce z Ukrainy organizował Wiktor Janukowycz. O sytuacji w Doniecku nasz specjalny wysłannik Paweł Buszko. Separatyści uaktywnili się dziś w stolicy regionu. Około 20 uzbrojonych członków paramilitarnej prorosyjskiej organizacji Opłot zajęło siedzibę Donieckiej Rady Miasta. To już drugi budynek zajęty przez separatystów. Przed zajętą ponad tydzień temu administracją państwową trwa nieustający miting. Za referendum, za głos Donbasu. My za Rosję. Za Rosję. Tylko lecz za Rosję. Demonstrujących jest kilkuset. Wśród separatystów działają rosyjscy żołnierze z oddziałów specjalnych. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przedstawiła dokumentujące to nagrania z podsłuchów. Rosyjskich żołnierzy bez oznaczeń ma być na terytorium Ukrainy kilkuset. W dużej części są to, zdaniem SBU, komandosi. Z podsłuchów wynika, że głównym celem dywersantów jest sprowokowanie krwawych starć, po których na terytorium Ukrainy mogą wkroczyć regularne rosyjskie wojska. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Na zlecenie powiatu legnickiego przeprowadzono kontrolę, sprawdzono, kto pracuje i jak pracuje w samorządowych instytucjach. I wyszło na jaw, że rekordzistka pracuje w 5 samorządowych instytucjach na 3 etatach. Syn wiceszefowej powiatu dostaje kolejne zlecenia, choć nie potrafi sobie poradzić z podstawowymi obowiązkami. Więcej na ten temat w materiale naszego reportera. Starosta legnicki Jarosław Chumenny nie ma wątpliwości, że sute wynagrodzenie dla wybranego grona rekordzistów nie ma nic wspólnego z jakością pracy. To była pazerność tych osób, które nie wykonując pracy chciały brać niesłusznie pieniądze. Bo z raportu wynika, że choćby syn zastępcy starosty Lilii Walasek nie potrafił sprostać nawet takim czynnościom jak wypisanie faktury. Mamy nie dziwi fakt zatrudnienia syna w podległych strukturach. Gdzie moje dziecko ma pracować? Gdziekolwiek by się zatrudnił, to widzę, że na pewno będą mi zarzucać. Dlatego starosta domaga się odwołania swojej zastępczyni. Prowadzę teraz szerokie konsultacje z radnymi, analizujemy te materiały i tą decyzję podejmiemy w ciągu następnego tygodnia. Oprócz tego sprawa już trafiła do prokuratury. Z samorządowcami rozmawiał Andrzej Andrzejewski. Waży pół tony, ma 93 cm średnicy, uderza 60 razy na minutę, a Wawel czekał na niego pół wieku. Na Wzgórze Wawelskie dotarł dzwon Jan Paweł II. Ufundowała go kapituła katedry na Wawelu w związku ze zbliżającymi się uroczystościami ogłoszenia papieża Polaka świętym. Andrzej Bochniak, dzwonnik dzwonu Zygmunta i mechanik dzwonów wawelskich. Srebrne dzwony biją na powitanie swojego najmłodszego brata. Piotr Szewski, właściciel pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego. Dzwon wyszedł niemal perfekcyjnie. Wszystkie tony zostały perfekcyjnie zharmonizowane. Ksiądz Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry na Wawelu. No, dźwięk jest przejmujący. Myślę, że wszyscy przejęliśmy się tą chwilą. Jest to częstotliwość 440 Hz, odpowiadająca mowie ludzkiej, a więc dobrze przemawia do ludzi. A równocześnie bije 60 razy na minutę, a więc w rytm naszego serca. Na dzwonie jest herb papieża i hasło jego pontyfikatu Nie lękajcie się. Zawiśnie na ostatnim wolnym miejscu w wieży srebrnych dzwonów obok 3 innych dzwonów. I na koniec jeszcze o papieżu Franciszku, który, jak podają hiszpańskie agencje, ma już ponad 13 milionów fanów na Twitterze. Najwięcej wśród nich jest tych, którzy posługują się językiem hiszpańskim. Dalej jest angielski, włoski, francuski. Polaków odwiedzających papieskie konto na tym portalu społecznościowym jest prawie 240 tysięcy. Franciszek nie ucieka od nowości, ale często ostrzega przed zagrożeniami związanymi z internetem. Mówi między innymi, że sieci społecznościowe mogą być źródłem wykluczenia i manipulacji. To wszystkie informacje teraz, kolejne w Trójce o 21. Zapraszamy.

To oczywiście Zon. Tak po niemiecku lubię wypowiadać pseudonim tego brytyjskiego artysty. Nagranie, które było w zeszłym tygodniu naszą piosenką tygodnia, stareńkie w jego zbiorach, ale jednak cały czas naprawdę trzymające poziom. Za chwilę jeszcze raz ten sam artysta na naszej antenie. Tytułowe nagranie z jego debiutanckiej płyty, która ukazała się kilka dni temu, no kilkanaście, 7, w zależności od części świata, 7 albo 8 kwietnia. Tak więc nagranie Tremors przed nami. Plan na najbliższe minuty, a właściwie na tę godzinę do 21 jest taki, że pojawią się artyści związani z różnymi festiwalami. Między innymi The Field, zapowiedziany już w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, ale także Chromio. Dlaczego Chromio? No w internecie to wszystko widać, więc jeżeli ktoś jeszcze tej informacji nie znalazł, to może zajrzeć na nasz profil na Facebooku. Profil PS. Dwie literki. PS. Tam wszystko jasno widać. Vibrations of tremors that shook long ago. Tear holes in the fabric of all that we know. Can't survive with the secrets we have. All that we have is a lie. Hold the line till the thread comes undone. If you're thinking of letting me go, then it's time that you do. Lines we etch when we merged into one. Rewind and scar long before they were done. Can't survive with the secrets we share. If all that we share is a lie, hold the line, let the threat come undone. Thank you. mieszkający w Wiedniu, Brytyjczyk, czyli Zon, spotkał się na naszej antenie z obywatelem świata, ale urodzonym w Norwegii, którzy twierdzą, że słychać Skandynawię w jego muzyce. Todd Terje, który wydał swoją debiutancką płytę w końcu. It's Album Time, taki tytuł nosi ta płyta i wszystko jest chyba jasne, prawda? W końcu nadszedł ten moment, w którym nadszedł też czas na to, aby swoją muzykę wydać na płycie. Do tego albumu, zresztą słyszałam, że ta muzyka pojawiła się także w audycji Michała Margańskiego, z całą pewnością będziemy wracać, ale teraz zgodnie z zapowiedzią artysta, którego zobaczymy w tym roku w Katowicach podczas festiwalu Nowa Muzyka, zresztą także ze Skandynawii, ze Szwecji, The Field. To The Field, jeden z artystów, który wystąpi podczas świętowania dziesięciolecia istnienia agencji Little Big na festiwalu Nowa Muzyka. On, także Clark, także Paula Temple, także Cakes da Killa, a Gonja Sufi i Mawson Mars to artyści, o których wiedzieliśmy już wcześniej. Wcześniej niż dzisiaj, bo dzisiaj te informacje do nas dotarły. Także dzisiaj dotarła do nas informacja, ogłosił to festiwal Opener na swoim profilu na Facebooku, że przyjeżdża do nas pewien duet z Kanady. A to bardzo szczególny rok, bo na wielu festiwalach, na Openerze także, artyści przyjeżdżają po wydaniu nowej płyty. Bardzo dużo tych płyt i w związku z tym mamy naprawdę sporo do odrobienia, zanim spotkamy się z artystami. Dobrze, ale wracam do kanadyjskiego duetu. Jak on się nazywa, ten duet? Nagranie oczywiście duetu Chromeo, który już, jak wiemy, przyjedzie na festiwal Open Air 2014 i który już lada moment wyda swoją nową płytę. Czwarty studyjny album Chromeo nadchodzi 12 maja. Już cztery single z tego albumu są znane, ale oczywiście żadnego ze sobą nie wzięłam, bo gdybym tylko wiedziała, że należy takie coś uczynić, no to byłoby inaczej. Mogłabym przynieść na przykład puste opakowanie wtedy bez płyty, ale nie wiedziałam, że festiwal ogłosi wykonawcę nowego, więc możemy tylko grzebać w przeszłości. Dla tych, którzy lubią wszelkie rodzaje tanecznej odmiany elektroniki, myślę, że Chromeo i szansa potańczenia z nimi to jest bardzo dobra wiadomość. Dlatego raz jeszcze oni w tym wydaniu starszym. White Women. Taki tytuł nosi najnowsza płyta duetu Chromeo. Nadchodzi 12 maja. Na tej płycie goście Ezra Koenig, między innymi z Vampire Weekend wokalista. Solange, czyli siostra Beyoncé. Ostatnio siostra do siostry dołączyła na koncercie. Koncert był Solange, ale Beyoncé się wyrwała do tańca. Wzbudziło to gigantyczny entuzjazm publiczności. I Toro Imła także na tej najnowszej płycie Chromeo się pojawi, a zatem teraz na naszej antenie właśnie on, Toro Imła. Okay. Powiedz mi, jak kochasz Steve'a Reicha z tego cyklu nagranie Disney Puritans, Organ Eternal, a wcześniej Toro i Mła pojawił się wywołany do tablicy przez duet Cromio. Właśnie przeczytałam, że nowy teledysk Mr. D będzie pokazywany po raz pierwszy 21 kwietnia o godzinie 19. To będzie 21 kwietnia, to jest poniedziałek w przyszłym tygodniu, lany poniedziałek. Oj, będzie się działo. W klubie Kosmos w Warszawie, więc trzeba być w Warszawie, trzeba odważnie chodzić po ulicy i wstąpić o 19 do klubu Kosmos. Dobrze, to w takim razie przed nami spotkanie teraz właśnie z takimi deszczowymi piosenkami. Pierwsza na najnowszej płycie Becka. Druga, oj, stara, na płycie zespołu, który bardzo mi się z tym nagraniem Becka kojarzy. I to nie jest moje skojarzenie na wyłączność, ponieważ jest dosyć powszechne. A za chwilę zresztą ugruntuje się na naszej antenie na wieki. Chciałam jeszcze przypomnieć, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można sprawdzać tytuły i wykonawców. Po zakończeniu audycji można skorzystać ze skrótu polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Ja oczywiście chętnie odpowiem na wszelkie maile z pytaniami, gdzie znaleźć tytuł utworu. Playlistę też za chwilę opublikuję na naszym Facebooku. Dwie literki PS, jak pani Szydłowska, która mówi już do usłyszenia do jutra po godzinie 19. Mówię to też w imieniu Bartka Gila i Michała Jakubika, który audycję pięknie zrealizował. No to w takim razie dwaj deszczowi wykonawcy. Pierwszy to Beck, a drugi to Tajemnica.